राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 28 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम परमात्मा को मानना चाहिए, संसार को जानना चाहिए और स्वरूप को भी अनुभव करना चाहिए। स्वरूप का अनुभव होता है, संसार का जानना होता है, परमात्मा को मानना ही होता है। कारण यह है कि सब परमात्मा से पैदा हुए, जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने जीव जंतु सब परमात्मा के पैदा हुए। तो जिससे जो पैदा होता है वो अपने कारण को माँ बाप को मानता है, जान सकता नहीं, जानने की ताकत नहीं उसमें, जान सकता ही नहीं, जानने की योग्यता नहीं है उसमें, वो कैसे जाने। पिता से पहला उसकी सत्ता ही नहीं है, है ही नहीं वो, तो पिता वो कैसे जानेगा, जान सकता ही नहीं। ऐसे माँ भी किसी को याद हो तो बताओ, किसी को याद हो कि माँ का ऐसा जन्म लिया है, किसी को याद नहीं। माँ को बाप को मानना ही पड़ता है, मानने के सिवाय कोई अपने पास में सामर्थ्य नहीं कि जैसे हम माँ बाप को जान सके। ऐसे सबके माता पिता परमात्मा है और परमात्मा को तो मान ही सकते हैं, माने तो परमात्मा न मानना सही, परमात्मा को मान सकते हैं और स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, संसार को जान सकते हैं। इनको जानने की शक्ति है, वो संसार से अलग होने पर संसार को जानता है, संसार के भीतर रहता हुआ संसार को जान नहीं जान सकता। संसार के भीतर रचा पचा रहता है, आसक्ति है, संसार में आकर्षण है, तब संसार को जान नहीं सकता। जानता है तो बैराग्य हो जाएगा, हो भी जाएगा, नियम है। वो जानता नहीं है तब तो आसक्ति रहती है, राग रहता है, खिंचाव रहता है, तो संसार को जानते नहीं है। संसार को तो जानेगा जब संसार में अलग होगा तब, और परमात्मा को जानेगा परमात्मा में अभिन्न होगा तब। वो अलग रहता हुआ परमात्मा को नहीं जान सकता, संसार को तो संसार के साथ रहता हुआ नहीं जान सकता। परमात्मा का साथ न हो तब तक परमात्मा को जान नहीं सकता, मान सकता है परमात्मा है। शास्त्रों से संतों से सुन करके मान सकते परमात्मा है, परमात्मा जान सकता ही नहीं। अपने स्वरूप को भी जान सकता है स्वरूप में स्थित होने पर, स्वरूप का अनुभव होने पर जान सकता है, पहले स्वरूप को जानता नहीं। संसार को संसार से अलग होने पर जानता है, संसार के भीतर रचा पचा रहकर आसक्ति सहित संसार को जान नहीं सकता। तो संसार को और अपने स्वरूप को जानने में दो फायदा है। संसार को जानने लगे संसार से अलग होना पड़ेगा, अपने को जानने के लिए अपने से अभिन्न होना पड़ेगा। अपने अनुभव अपने अनुभव अभिन्न अनुभव अभिन्नता के पीछा अपना अनुभव नहीं होगा, संसार के साथ रहते संसार का अनुभव नहीं होगा। कहते ऐसे काल का क्यों है कि संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है, इस वास्ते इनसे अलग होने से ही इनका ज्ञान होगा। और अपना स्वरूप है तो स्वरूप के साथ अभिन्न होने से ही ज्ञान होना है। जब तक अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, संसार में स्थिति होगी, तब अपने स्वरूप को नहीं जानते। मान सकते हो शास्त्रों में कहने से, पुस्तकों से, संत महापुरुषों से, मान सकते हो, जान नहीं सकते। अपने आंखों नहीं जानते, अपने आंखों नहीं जानते। जब तक अपना अनुभव न हो जाए तब तक अपने को जान नहीं सकते। और संसार से अलग न हो जाए तो अलग संसार को नहीं जान सकते। माँ बाप को तो मान नहीं सकते, जानने की तरह है ही नहीं। इस वास्ते कारण का ज्ञान कार्य को नहीं होता, जिसकी रचना होती है वो रचयिता को जान नहीं सकता, रचयिता को मान सकता है। एक बात परीक्षण है, हम माँ बाप को जान नहीं सकते परंतु माँ बाप की सिद्धि करने में बड़े ठीक अपने कारण है। अगर माँ बाप नहीं हो रहे तुम आए कहां से, तो माँ बाप है इसमें संदेह नहीं हो सकता। इसी तरह से ईश्वर के बिना संसार आया कहां से, तो इसलिए हम संसार परमात्मा को जानने के लिए ये अनुमान है, ये पक्का है, जानने से कमजोर नहीं है ये। हम जब आए हैं तो हमारे माँ बाप हुए ही है, वो हमारे बाप अनित्य है, इस बात से माँ बाप जीवित रहना है, परंतु परमात्मा तो जीवित है। ये परमात्मा जीवित है इसमें क्या पता। संसार में आदमी के जीवित रहते हुए भी कई जगह गांधी गाड़ियों का आपस में भिड़ंत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जो सावधानी नहीं है। और लाखों तारे हैं और सब काम करते हैं, इतने होते हुए भी अब तो टकराते नहीं है, तो इसको जानने वाला भी है और संसार करने वाला भी है। सूर्य भी ठीक टाइम पर उदय होते, साधारण आदमी भी काम करता हुआ कभी करे कभी न करे, परंतु ये कभी नहीं चूकते, कभी नहीं भूलते, तो शासक है ऐसा मानना ही पड़ेगा, और कोई कारण नहीं है। तो उत्पादक भी है, संसार भी है, तो ईश्वरीय तत्व ऐसा है विलक्षण, जिसको ध्यान नहीं चलते। सुन करके, शास्त्रों में पढ़ करके हम जानते हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा मानते हैं, और भगवान दर्शन दे तो मानते हैं। परंतु ईश्वर की प्राप्ति होने पर तुम्हारी कृपा तुम्हारे नंदन जाना तो भगत भगत उन्न, भक्तों के भीतर में रहने वाले चंद्रमा है आप, इस वास में भक्तों की कृपा से जान, तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा से तुम जानते हैं। सो जाने जीव देव जनाई, जिसको भगवान जना देते वो जान सकता है, पर जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारे को जानते तुम्हारा ही हो जाता है, वो संसारी होते नहीं होता, वो संसारी रहता ही नहीं। भगवान जिसको अपना जो जना देते हैं वो संसार कैसे रहेगा, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। जो भगवान को जानते हैं भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो अभी हम नहीं जानते हैं, पर तो भगवान जना देते हैं तो जान लेते हैं। अरे भाई, माता पिता भी कहते हैं कि हम माँ है तुम्हारी, माँ पिता है, तो हम उनको जानते हैं, ऐसे जान नहीं सकते। दूसरों कहने से जानते हैं, अभी वो स्वयं कह दे तो जानते हैं। तो हम अपनी समझ से, अपनी उद्योग से, अपने ज्ञान से जान नहीं सकते, हमारी सत्ता ही नहीं थी। पिताजी के समय हमारी सत्ता ही नहीं थी, हम थे ही नहीं। जाने तो वैसे वो जानेगा जो है ही नहीं, वैसे जानेगा। तो माँ बाप वो करने से हम जानते हैं, तो वो जानना भी होता है, सुनना मानना ही होता है वो भी, परंतु तो मानने में भी पीछे पिछली सब रही। जो स्वयं जाना देता है, स्वयं जानते हैं, प्रभु तो जानते हैं, अपनी शक्ल तो नहीं जान सकते। इस वास्ते भगवान का ज्ञान भी भगवान की कृपा से होता है, अथवा संतों की कृपा से होता है, नहीं तो हम जान नहीं सकते। इस वास्ते जो बुद्धिमानी का अभिमान रखते हैं भगवान को जान नहीं सकते, मान सकते हैं, पर मानना चाहे मानो आस्तिक श्रद्धालु हो तो मान सकते हैं। और संसार को जानने में हो तो संसार से अलग हो जाओ, संसार के रहते हुए संसार का वर्णन करते हैं तो सुनकर के वर्णन करते हैं, संसार को जानते नहीं। संसार के जानने पर संसार से अलग हो ही जाएगा, वो संसार में ऐसा मसा रह सकता ही नहीं, अलग हो जाए कैसे रहेगा। संसार क्षण भंगुर क्षण मात्र भी टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है, निरंतर बदलता है। जैसे गंगा जी की धारा बहती ही रहती है, ऐसे संसार सबका सब बहता ही रहता है, निरंतर चलता ही रहता है, कभी स्थिर होता ही नहीं। ये प्रकृति प्रकृति का कार्य सब है, प्रकृति खुद प्रलय अवस्था में भी निष्क्रिय मानते हैं कि स्वर्ग अवस्था में सक्रिय होती है प्रकृति, और प्रलय अवस्था में निष्कृति होती है, वो मानव कृति रहित उनमें क्रिया नहीं होती, ऐसा कहते हैं क्रिया होती है। जैसे मनुष्य काम करते हैं तब काम करने वाले होते हैं, पर जब सो जाते हैं तो कुछ काम नहीं करते, स्थिर होते हैं, परंतु उनके अवस्था है वो बदलती रहती है। सुप्ति अवस्था में भी क्रिया होती है, क्रिया साप सुषुप्ति गांठ सुषुप्ति है, उसमें भी क्रिया होती है। क्रिया होती है क्या पता, जैसे 4 बजे उठते हैं तो उनको 1 बजे 12 बजे उठा दिया जाए तो आंखों में भारी होता है, कहते हैं मैंने कच्ची नींद में जगा दिया तुमने, कच्ची नींद में जगा दिया। तो कच्ची से पकेगी नींद तब क्रिया तो होगी ना, क्रिया बिना पकती कैसे, कच्ची कच्ची रहेगी तो पकी रहेगी भाई, कच्ची कर रहे कच्ची नींद हो जाओगे भाई भाई हो जाएगा और फिर आंख साफ हो जाती है, नींद पक जाती है, कच्ची नींद नहीं। तो कच्ची से पकती है जैसे सिद्ध हुआ कि नींद में क्रिया होती है, फल कच्चे से पकता है तो क्रिया मानना ही पड़ेगी, कैसे पकता है। जैसे अपने खेतों में काकड़ी आदि कड़वी होती है और पक जाती है तो बड़ी मीठी हो जाती है, तो रस बदल जाता है, तो बदलता है तभी क्रिया होती है, क्रिया होती तभी बदलता है, ये तो बदले कैसे, इस वास्ते क्रिया उसमें होती है। तो प्रकृति है क्रिया सहित है, परमात्मा है वो क्रिया रहित है। परमात्मा का अर्थ जीवात्मा इसमें क्रिया नहीं है, प्रकृति का अर्थ शरीर है इसमें अक्रिया नहीं है, शरीर में हरदम क्रिया होती है, जागते में क्रिया होती है, स्वप्न में क्रिया होती है, सुषुप्त में क्रिया होती है, इसमें हरदम क्रिया होती है, क्रिया नहीं तो हो सकता ही नहीं। अरे परमात्मा क्रिया सहित हो वो क्रिया रहित है, क्रिया सहित हो जाएगा तो अनित्य हो जाएगा, उसमें क्रिया होती ही नहीं, वो है जो का जो रहता है। इस बार जीवात्मा का जो क्यों रहता है निरंतर और परमात्मा जो क्यों रहते हैं, इस बात से परमात्मा की असली प्राप्ति है वो क्रिया से नहीं होती है। जैसे छत पर हम जावे मकान के तो सीढ़ी के द्वारा जा सकते हैं, पर सीढ़ी के द्वारा जब जब चलते रहेंगे तब तब मकान नहीं आया है, मकान आने पर सीढ़ी बंद हो जाती है, सीढ़ी बंद हो जाए मकान रह जाता है। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने पर मार्ग में क्रिया होती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति साक्षात प्राप्ति में क्रिया नहीं होती। ये विचार को तो विचार से भी ठीक मालूम देता है, जो व्यापक चीज होती है सब जगह परिपूर्ण व्यापक, कोई चीज खाली नहीं सब जगह परिपूर्ण है, उसको क्रिया से कैसे प्राप्त करोगे, क्रिया से तो दूर होंगे। सब जगह परिपूर्ण परमात्म तत्व है, उसमें क्रिया करेंगे तो क्रिया करने से परमात्मा से दूर होंगे, परमात्मा से तो एक कैसे होंगे, एक तभी हो सकेंगे जब क्रिया रहित होगा। तो क्रिया रहित होते ही वही तो है परमात्मा, जहां आप है वहां परमात्मा है कि नहीं, तो क्रिया रहित होने से उसको प्राप्त हुए, क्रिया सहित होते प्राप्त नहीं होते, अलग रहेगी। तो परमात्मा की प्राप्ति भी क्रिया रहित होने से हो गई, क्रिया सहित होने से ही हुई। जब किसी पदार्थ में खिंचाव है, जब तक उस परमात्मा में संसारी कई वस्तु में भी खिंचाव है, अच्छा बड़ा मालूम हो रहा है तो काम है वो, केवल स्त्री पुरुष काम है ये बताइए, किसी में भी खिंचाव है तो काम है, काम है तब तक प्रेम नहीं है, प्रेम हो तो काम नहीं है, काम होगा वो प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा वो काम नहीं होगा। काम में अपना सुख होता है, प्रेम में उस परमात्मा का सुख होता है। तत्सुख सुख तो रहता है ना, तत्सुख सुख तो प्रेम में काम नहीं होता, काम में प्रेम नहीं होता है। कामना सर्वदा मिल जाती तब प्रेम आरंभ होता है, और काम आरंभ होता है तो प्रेम नष्ट हो जाता है। मानो प्रेम होता नहीं, प्रेम का नाश नहीं होता, प्रेम तो है जो में रहता है। जैसे ज्ञान है जो रहता है, ऐसे प्रेम निरंतर वैसा ही रहता है। उसकी प्राप्ति हो जाती तो अप्राप्ति होती ही नहीं, परंतु जब तक पदार्थों में, क्रिया में, व्यक्ति में, वस्तु में आसक्ति है, प्रियता है, तब तक काम है, प्रेम नहीं हुआ। प्रेम का प्रेम भगवान में ही होता है, और प्रेम नहीं होता, काम होता है। एक विलक्षण बात है कि वो प्रेम ही काम में परिणत हो जाता है। हमारे जड़ता की मुख्यता होने से जड़ता के प्रति आकर्षण होता है, वो वास्तव में प्रेम है, परंतु उसका पात्र जड़ होने से जड़ता में उसे तो वो आसक्ति है, वो कामना है, वो जन्म बंध का कारण है, वो दुखों का कारण है, संताप का कारण है, और उससे हट जाता है। जब प्रभु में प्रेम हो जाता है तो दुख रहता ही नहीं। ज्ञान में जो अखंड रहता है वो अखंड रहता है एक रूप से, और प्रेम में जो प्रेम है वो आनंद होता है, वो प्रेम होता है प्रदक्षिण वर्धमान, आनंद प्रेम वर्धमान है, वर्धमान ही रहता है। इस वास्ते का दिने दिने नवम नवम, आज अनूप बने नहीं बोले सभी, आज अनूप बने, आज आज आज अनूप बने कर प्रदक्षिण है। तो आज अनूप बने तो क्या मतलब हुआ, वो वर्धमान है, वर्धमान रोज ही नयापना होता ही रहता है। ज्ञान में नयापन, ज्ञान में अखंड शांत, ऐसा आनंद होता है। प्रेम में वर्धमान आनंद होता है, इस वास्ते प्रेम में संतों ने अधिगत माना है। उसमें मादकता प्रेम विलक्षण होता है, अलौकिक होता है। अलौकिक तो ज्ञान का आनंद भी है, परंतु अलौकिक होते हुए भी गीता में भी ज्ञान योग और कर्म योग को अलौकिक बताया है, और प्रेम को अलौकिक बताया है, भगवान की भक्ति को अलौकिक बताई है। द्वाभिमुख पुरुष और लोके, लोक में दो पुरुष, अक्षर अक्षर एक अक्षर, क्षणनाशवान अक्षर अविनाशी, जीवता जीवात्मा अविनाशी, और संसार नाशवान, ये लोक है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है, मन वो लोक भी नहीं है, वो अलौकिक है। ये निष्ठा भी लोकेशन द्विधा निष्ठा, लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, एक बार दो निष्ठा है, ज्ञान योग निष्ठा क्या नाम, कर्म योग है योग नाम, कभी अवश्य योग योग में तो ये जड़ता की मुख्यता, ज्ञान योग योग नाम तो ज्ञान योग ज्ञान नाम नाश नाम, और इन वो ज्ञान योग है, कर्म योग और ज्ञान योग ये दो लौकिक है, और भक्ति अलौकिक है। पुरुष अन्य परमात्मा यो लोग त्रैवा तीनों लोगों में व्याप्त होकर के सबका परिपूर्ण करता है, वो परमात्मा अलौकिक है। इस वास्ते आपको कहना परमात्मा को मानते हैं, जान नहीं सकते, संसार को जानते हैं अलग होने से, अपने को जानते हैं एक होने से, तो जानने का विषय होगा ना, इस परमात्मा जानने का विषय नहीं, सो जाने दिए विषय नहीं, वो भी जान कर मन नहीं होता है जानने में, परमात्मा के होने में निर्दर्शित है हमारे से, परमात्मा है वो जानना मानना है, वो भी जानने से कमजोर नहीं है, क्योंकि मनुष्य जानता है जड़ चीजों को तो उसमें निर्दय ज्ञान होता है पक्का, ऐसे भगवान का ज्ञान है वो जानना नहीं है मानना है तो पक्का है, क्यों पक्का है कि हम है ना, ये चीजें सब है तो इसका जनक जरूर है, इस वास्ते जानने से कमजोर नहीं है, मांगना भी जानने के समान ही है, इस वास्ते परमात्मा है ऐसा हम मानते हैं। उसमें संदेह रति मात्र भी हो सकता नहीं, संभव नहीं संदेह, कैसा कारण हम बैठे ना, इस वास्ते हमारे पिता हुए हमारे माता पिता हैं, तो संसार मात्र है उसी माता पिता है, और सब संसार के माता पिता है उसी को परमात्मा कहते हैं, इस वास्ते परमात्मा होने में संदेह नहीं है, इंद्र मात्र है, जानने का समान नहीं है, इस वास्ते परमात्मा को मानो है, इसमें संदेह नहीं, किंचित मात्र कभी संदेह हो सकता नहीं, पर सो जाना ही देव जी हो जाना है, नारायण नारायण।